आपने बातें कही वे पूरी मैं सुन नहीं समझा, समझ नहीं सका। तात्पर्य कुछ ऐसा आया कि मेरे विषय में कुछ बातें कही तो आप लोग समझते हैं भाई स्वामी जी अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, आपकी सद्भावना हो जाए तो मेरा तो कल्याण है उस समय, परंतु मैं अपने को इतना अच्छा नहीं पाता हूं। मैं आपकी सद्भावना से मैं अच्छा बन जाऊं ये लालसा तो है, तो आपकी आशीर्वाद हुई ठीक होगा। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करता है, उसमें सुनने वाला अपनी महत्ता समझता है, ये गलती करता है। कौन जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुरु देखी तिन तैसी, संसार ये भगवत स्वरूप है, जैसी वो भावना करता है वैसा उसके फलीभूत होता है। तो दूसरों के कहने से अपने गुण मान लेना है ये बड़े धोखे में आता है। एक संत मिले थे हमें, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि मेरे बहुत से वर्ष लोगों की जो मेरे को अच्छी धारणा मेरे प्रति, मेरे को अच्छी दृष्टि से देखा तो मैं अपना गुण मान बड़े होते हैं वही दूसरे को बड़ा समझते हैं, तो इस वास्ते जो कहते हैं वो उनकी बड़ाई है। अब विचार ये है कि अभी मैंने पूछो क्या कहें, किस विषय में कहें, तो आप स्वास्थ्य मंत्री है ऐसी बात मैंने सुनी अभी। तो स्वास्थ्य के लिए संयम की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य औषधि आदि उपचार करता है परंतु वो इतना सफल नहीं होता जितना उसका संयम हो, इंद्रियों का अंतःकरण का संयम हो। संयम से जो स्वास्थ्य मिलता है वो स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं मिलता, ऊपर के उपचारों से नहीं मिलता। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए और जीवन सबका सही संयत हो, नियम पूर्व ठीक तरह से काम किया जाए तो मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। सिद्धांत है कि आयु घटती बढ़ती नहीं है और आयु बढ़ती है, दोनों बातें हैं। जैसे अपने श्वास है जितने वे श्वास तो उतने ही रहेंगे, पर सदाचारी सद्गुणी पुरुष के श्वास भाव से धीमे चलेंगे, शांत चलेंगे, जितनी उसको शांति रहेगी, जितना संयम रहेगा, जितना इंद्रियों के अंतकरण पर अपना अधिकार रहेगा, उतनी बड़ी शांति रहेगी। तो शांति में ये ढोकनी धीरे चलती है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। और दुराचार दुर्गुणों से ब्रह्मचर्य का नाश करने से जो कि आजकल प्रवृत्ति हो रही है, ये परिवार नियोजन की बहुत ही इससे पतन हुआ है और बहुत ही पतन होने वाला इससे है। संयम नाम की चीज ही नष्ट कर रहे हैं, जान जान कर नष्ट कर रहे हैं। उपाय ऐसा कर रहे हैं कि संतान तो पैदा नहीं और शरीर का नाश हो, बहुत भयंकर दशा है ये। इसका नतीजा बहुत खराब होगा, परंतु एक प्रवाह बह रहा है, उसके सामने मेरी बात क्या चलेगी। पर मैं ये बात कहूं कि ये बहुत खतरनाक बात है। जो भाई बहन संयम से रहेंगे उसकी उम्र बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, सब ठीक होगा उसका, लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे, इस जीवन में भी शांति मिलेगी और आगामी भी अच्छी सदगति होगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये करके आप देख सकते हैं। आपका पहले जीवन कैसा ही रहा हो, अब आज से ही आज अगर आप संयम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सादा भोजन करें, रहन सहन सादा हो, शुद्ध हवा मिले, शुद्ध घाव मिले, तो आपका स्वास्थ्य अब भी ठीक हो जा सकता है। परंतु जैसे अभी नष्ट कर रहे हैं लोग, इतनी इतनी विचित्र बात मेरे सामने आती है कि मर बेशक जावे, परंतु पाप करता, अन्याय करना, ऑपरेशन करना, गर्भपात करना, बहुत हानि होती है। सैकड़ों माता बहनों की मेरे पास एक लिस्ट आई थी जिसमें लिखा है बहुत बीमारी होती है और हजारों स्त्रियों इस कारण से मर गई, गर्भपात करने के कारण से हजारों ही मर गई, ऐसी रिपोर्ट मेरे पास मैंने सुनी है। तो ये जो आजकल का वायुमंडल है बहुत दूषित हो रहा है। तो मेरी प्रार्थना है सब सज्जनों से, भाइयों से, बहनों से, पूजनों से, आदरणीय सज्जनों से कि अपना जीवन संयत बनावे। इंद्रियों के वशीभूत होने से दुष्ट नुकसान होता है कि शत्रुव संति निजेन्द्रियाणी ताने मित्राणि जीताने यानी। संसार में शत्रु कौन है, के शत्रुव संति के निजेन्द्रियाणी, अपनी इंद्रिया ही शत्रु है। मित्र कौन है, के ताने व मित्राणी जीताने यानी, अगर उन इंद्रियों को जीत लिया जाए तो वे अपने मित्र है। साइकिल है, मोटर है, वो अपने मर्जी से चलेगी तो नाश होगा और आपने कहने में चलेगी तो आपकी मुसाफरी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से इंद्रियों को, मन को, शरीर को वश में करके आप संयत करके चलोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। और उस श्रृंखल चलोगे आज दिन की तरह नाशित करने की तरफ चलोगे, इंद्रियों के मन के भोगों के विषय वशीभूत होकर के चलेंगे, उसे स्वास्थ्य बहुत बिगड़ेगा। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि अपना अपना जीवन संयत बनावे। अगर बालकों को भी ऐसी शिक्षा दी जाए, आज बच्चों को भी शिक्षा दी जाए कि संतान पैदा न हो और शरीर का नाश किया जाए, विद्यार्थियों में ऐसी बातें हो रही है। इस तरह से ये तो भाई आग है नाश करने वाली। इस वास्ते आप लोगों से, सज्जनों से प्रार्थना है कि आप अपना जीवन संयत बनावे। दूसरी बात, सेवा करना है। ये सेवा धर्म पर्व गहनो योगी नाम अप्य गम्य। सेवा है ये मामूली चीज नहीं है। जैसे भगवद गीता में ज्ञान की महिमा है, ऐसे भक्ति की महिमा है, इससे कम नहीं है सेवा की महिमा। दूसरों को सुख पहुंचाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके घर में आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख संताप जनन न हो, ये शास्त्रों की रीति ऐसा भाव रखा जाए तो सबके सब कैसे सुखी हो जाए। जिसमें जो आयुर्वेद है अपना, जो ये अस्पताल है जिसमें भी स्वास्थ्य ठीक किया जाता है, इसके वैद्य डॉक्टरों उनके लक्षण, वैद्यों के लक्षण आए हमारे शास्त्रों में, किं करोमि क्वगच्छामि कथं लोका निरामया। वैद्य डॉक्टर वो होना चाहिए किस तरह से लोग निरोग हो जाए, सबका रोग कैसे मिट जाए, इस तरह की शिक्षा देना, ऐसी औषधि देना, ऐसी दवाइयां देना जिससे ठीक हो। और जिस देश का जो प्राणी है, धन्वंतरी महाराज का कहना है कि जिस देश का प्राणी है उस देश की औषधि, उस देश की जड़ी बूटी, वो साग पत्ती उनके लिए बहुत लाभदायक है विदेशों की अपेक्षा। क्यों? वहाँ का रहन सहन है, वहाँ की वायुमंडल है, वहाँ के गांव है, वहाँ रहने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इस तरह से अपना सही वर्ग है। वैद्यों डॉक्टरों से कहना है कि स्वास्थ्य कैसे सुधरे, सबका ठीक तरह स्वास्थ्य कैसे हो, तो खुद वो भी अपने संयम रखे और वैद्यों को चाहिए कि रोगियों को भी ठीक रखे, वे भी संयमित रहेंगे। देखो, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तति। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग आचरण करते हैं, और वो जो कहते हैं वैसे ही लोग दूसरे चलते हैं। तो ये आदर्श दो बात बताई लोक संग्रह की। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना, यत यत आचरति, यत यत दो पद और तत् एव पांच पद दिए। मानो आचरणों का असर पांच गुना पड़ता है। वचन का असर बताए यद परमाणु कूटे लोकस तद अनुवर्त, यत तद पद है। यत यत आचरती तत् तत् एव इतरो जना स यत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। तो व्याख्यान का, वचन का असर थोड़ा होता है, आचरण का असर बहुत विशेष होता है। तो आप सबसे मेरा कहना है, वैद्यों को डॉक्टरों को चाहिए अपना जीवन संयत बनावे, भोगों के और व्यसनों के वशीभूत न होए। व्यसनों से बहुत शरीर खराब होता है, मदिरा आदि को तो बहुत बड़ा भारी पाप बताया है। पर आज ये बात कहे तो कहने में संकोच होता है, सुना कभी कौन? परंतु शास्त्रों की बात है, मेरी बात नहीं कहता हूँ, व्यक्ति की बात नहीं कहता हूँ। महान पाप बताया, पांच महापाप है, पंचोग्र पापा, उग्र पाप है पांच। मदिरा सेवन, गुरुपत्नी गमन, और स्वर्ण और लक्षणों की चोरी, और ब्रह्म हत्या, ये चार महापातक है। इन पातकों का संग करने वाला होता है, वो अगर पातक न भी करे तो तीन वर्ष के साथ रहने वाले को वही दंड होगा। ये पांच उग्र पाप बताए, पांच ही आचरण के बताए। ऐसे मदिरा को बहुत ही ज्यादा बताया शास्त्रों में। हमारे मुसलमान भाई है, उनके तो शास्त्रों में ऐसी बात लिखी है कि चमड़े के मदिरा नहीं जाए तो उसको काट कर भी फेंक दो। यहां तो बातें मैंने सुनी है, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है। तो मदिरा बहुत नीचा बताया है। ऋषिकेश की बात है, अच्छे महात्मा उस सामने मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि मदिरा में क्या दोष है। मदिरा एक पानी है, यंत्र से एक निकाला जाता है, जद है वो भवके से निकाला जाता है। तो कहते उसे पाप है। वो संत ने यहां तक बात कही कि हिंदू है, उसको कहा जाए कि आपसे आप बढ़िया आप गाय का मांस खाना है, एक तरफ मदिरा है, दो करना ही पड़ेगा। तो वहां पर वो मांस स्वीकार कर लेना, पर मदिरा स्वीकार न करना। कहते क्या है इसमें दोष क्या है, तो संतों ने बताया कि जो पाप होते हैं वो नए पाप लगते हैं, उस पाप का तो प्रायश्चित होता है और दंड भोगने पर भी शुद्ध हो जाता है, परंतु भीतर जो परमाणु है आपके धार्मिक और आस्तिक भीतर की भावना है उस भावना का नाश करता है मदिरा। मान जैसे अंकुर कोई हो तो अंकुर देख वृक्ष पैदा होता है, पर अंकुर को भूज दिया जाए भर्दिता पथिता ध्वना प्रायो बेदा अनेश दे, उनको भूज दिया जाए अथा उबाल दिया जाए तो खामे तो काम आएगा उगेगा नहीं। इस तरह से भीतर धार्मिक आस्तिक भावों को भूज डालता है मरिया, ये भीतर के अगर उन्नति के रोक रुकावट में बहुत बड़ी भाई बाधा हो रही है। आज हमारे कई बहन मिलती है तो कहती है क्या करें, पति बदला पीते हैं, हमारे को मारपीट करते हैं, बच्चों को मारपीट करते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसी बड़ी मुश्किल बात होती है। तो लोग भी नष्ट होता है, परलोक भी नष्ट होता है, स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, नशा करने वाले की आंतें खराब हो जाती है, साल से भी खतरा भीतर भीतर यंत्र खराब होते हैं, दवाई जल्दी लागू नहीं पड़ती। अच्छे अच्छे वैद्य मेरे मित्र रहे हैं, उनसे मैंने सुना है कि शहर के आदमियों को बहुत दवाई देने पर गुण नहीं करती और देहात में रहने वालों को थोड़ी दवाई बहुत तत्काल असर करती है, कारण कि उन्होंने बहुत सी चीजें सेवन नहीं करी है तो दवाई बहुत गुण करती है, और दवाइयों का मरीजा का सेवन करते करते भीतर से यंत्र इतने खराब हो गए, बढ़िया से बढ़िया दवाई भी काम नहीं करेगी, तो इस तरह से अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो आप लोगों से सबसे कहना है, बहनों माताओं से विशेष कहना है, बच्चों को हर एक चीज मत खिलाओ। मैं तो बालकों को भी कहता हूँ कि तुम बाजार की चीज मत खाओ, बाजार में बेचने वालों का प्राय ये रहता है कि हमारी चीज बिक जाए किससे पैसा पैदा हो जाए, ये धुन रहती है, ये नहीं रहता कि ये स्वास्थ्य पर दे अस्वास्थ्य पर दे कैसा है, ये विचार नहीं रहता है। और ये अपना है नहीं गुटखा और पान पराग कहते ऐसी पाकिट पर लिखा रहता है, ऐसा मैंने सुना है कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। आज क्या प्रवृत्ति हो गई, उम्र नष्ट हो जाए, जीने की इच्छा बड़ी जीविताशा बलि ऐसे जीने की इच्छा हरेक प्राणी की रहती है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी आदि कीट पतंग कितना ही को नीच प्राणी हो मरना नहीं चाहता, मरना सबको बुरा लगता है, परंतु आज व्यसनों के और इन बड़े दुराचार व्यभिचारी कारण से मर जाए इसकी परवाह नहीं है, जीने की भी परवाह नहीं। क्या बताऊं, धर्म की बात कहाँ सुनेंगे, वो कैसे समझेंगे, स्वास्थ्य का भी पता नहीं है, इतना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं एक खराब खराब चीजों से सेवन करने में। तो बालकों को मैं कहता हूँ, तुम माँ से कह दो, रोकर कह दो कि ये बात बना दो, वो घर की चीज खाओ, बाहर की बाजार की चीज मत खाओ। परंतु आज पेप्सी गुटखा क्या क्या चले हैं, इससे स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है, बहुत खराबी होती है, पैसा खराब होता है, देश का नाश हो रहा है, देश का पैसा नष्ट होता है और स्वास्थ्य नष्ट होता है, कितने बड़ी भारी हानि होती है। कहावत है कि स्वास्थ्य हानि वही हानि में रुपयों की हानि हानि नहीं है, स्वास्थ्य की हानि हानि है और चरित्र की हानि तो सर्वथा नष्ट हो गया, तो चरित्र नष्ट हो रहा है आज, इसका दुख है। परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं, सही मुझ तैयार नहीं, भोगों की तरफ भी लोग उलझी हो रही है, ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं, ऐसे ही गल पर ऐसे उपन्यास आदि पुस्तकों के द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, बालकों की रक्षा करो, बताएं अगर माँ रक्षा करेगी तो बालक ठीक होगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में माता का दर्जा सबसे ऊंचा बताया, पिता से 10 गुना और कई जगह 100 गुना अधिक माँ का आदर बताया है, क्योंकि माँ हमारा पहला गुरु है, शरीर माँ ने दिया है और माँ की गोदी में हम पलते हैं, मातृभाषा के लिए माँ की भाषा सीखते हैं, माँ से सब सीखते हैं। तो माँ अच्छी हो जाने से बालक सब अच्छे होंगे और माताएं अच्छी होगी लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने से। तो बहनों माताओं पर बहुत जिम्मेवारी है, यानी कि आज स्त्री की रक्षा करो, स्त्री का पक्ष लेती सरकार, परंतु हमारे तो समझ में नहीं आती ये बात कि रक्षा करती है और लड़की गर्भ में उसको नाश कर देते हैं। बड़ा भारी अनर्थ है, मातृशक्ति है, छोटी शिशु बच्ची गर्भ में है वो माँ है, माँ मातृशक्ति है। आप हम सब बैठे हैं माँ से जग में, कोई ऊपर से आया बिना माँ के आया है, वो मातृशक्ति है, उसका दयादर उसका तिरस्कार बहुत खराब चीज है। मैं तो पुस्तक भी लिखी इस पर, परिवार नियोजन पर पुस्तक लिखी है, तो आप लोग पढ़े उनको। मातृशक्ति का घोर अपमान है, गर्भपात कर देना घोर अपमान है, और मातृशक्ति नष्ट हो जाएगी आप हम कहाँ जन्मेंगे बताओ, वंश नष्ट हो जाएगा वंश। क्षत्रियो में टीके की प्रसंग चली बात, तो उसमें क्षत्रिय वंश नष्ट हो गया, भागवत महाभारत में क्षत्रियों का वर्णन बहुत है, आज क्षत्रिय जाति कम होगी टीके की प्रथा से। इस तरह से आपके दहेज की प्रथा ये बहुत घातक है, आपका वंश का नाश करने वाली चीज है, जिसमें लड़कियों को नाश करते हैं, अगर चाहे लड़कियां मिलनी मुश्किल हो जाएगी। गांव काम पड़ा दूसरा सर में, तो 50 लड़की है 100 लड़का है, समाज कैसे चलेगा ये? तो ये बड़ा घोर अन्याय है। माता बहनों से सज्जनों से मेरी तो प्रार्थना है कि गर्भपात मत करो, बड़ा भारी पाप है। जैसे 5 पाप बताए आपको, उसमें ब्रह्म हत्या बताई, ब्रह्म हत्या बड़े भयंकर पाप, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है उससे दुगुना पाप है गर्भपात करने का। गर्भपात करने का कितनी होता है, आश्चर्य जैसी बात है। सज्जनो ध्यान देकर सुनो, जिस संयोग के बिना आप रह नहीं सकते, संयम कर नहीं सकते, परवश हो जाते हैं, आपको ऐसा सुख देने वाला प्राणी गर्भ में आया, आपको सुख दे करके, दोनों को सुख दे करके आया, और उसी हत्या कर देना। मुंह कहते बेचारा वो बोल नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, ऐसी अवस्था में टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इसके समान कोई कृतज्ञता और क्रूरता घातुकता कोई होगी? और कैसी बड़ी भारी अंदर सी बात है, उतने गर्भ में आने के समय आपको कितना सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख दिया, और उसके टुकड़ा टुकड़ा करने के रूप में जीने का भी उसको अधिकार नहीं, उपकार मांगना चाहिए उसका कि मेरे को इतना सुख दिया है, तो उसकी उपकार मांगना चाहिए। शास्त्रों में बड़ी विशेष बात आती है, भागवत में महाराज कपिल देव जी माता देवती से उपदेश दे रहे हैं, उसमें गर्भस्थ प्राणी को ऋषि बताया, ऋषि 100 जन्मों की याद होती है उसको, उसके 100 जन्मों की याद होती है, तो प्रार्थना करता है कि महाराज साई बाहर काट दे स्वामी शिवर सुन तो अब मैं स्मरण करना की कोशिश बाहर निकालो, घबराता है, 100 जन्मों की बात याद होती है, ऋषियों मंत्र सारा ऋषि मंत्र भाई वो ऋषि संज्ञा है उसकी, इतना बड़ा भारी पूजनी है उसका नाश कर देना, गर्भपात कर देना, कितना भयंकर पाप है, इसके समान भयंकर पाप कोई है ही नहीं हमारे शास्त्रों में देखने में नहीं आया। ये पापम ब्रह्मत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, अब इससे बड़ी गर्भपात क्या होगा, वो पाप करके चिंते नहीं, पाप दूर रहा बहुतों की जीवन खराब हो गया है। एक बहन ने किया लिस्ट बताई मेरे पास, में 100 दोष हो गई लिस्टिया ने, 400 की 400 की लिस्ट बताई, जिसे मैं कह भाई लिस्ट बताओ, उसमें मैंने कराया दो रजिस्टर पढ़ाओ, दो रजिस्टर उनमें जो सुने हुए उस वाले को दूसरा संख्या, मैंने कराया दो रजिस्टर पढ़ाओ, दो रजिस्टर उनमें जो सुने हुए उस वाले को दूसरा संख्या, हरेक के सामने ये बात प्रकट नहीं करना है, लज्जा भी एक चीज है, किसी बेइज्जती नहीं करनी है, नंबर लिख दो एक में कि कोई देख रहा चाहे तो अमुक नंबर में देखो, तो उसको बता रहा है हरे कृष्ण प्रश्न नहीं कर रहा, नंबर के 400 जो है नंबर दिए, नंबरों में इतनी माताओं बहनों बीमार हो गई है, खून इतना गिरने लग गया है जो महीने के महीने उसको खून और देना पड़ता है नहीं तो वो मर जाए, ऐसे बहुत होता है। और लाल सफेद प्रदर होता है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सिर में चक्कर आते हैं, ऐसे काम होते हैं, फिर भी उन पापों को कर रहे हैं। मर जाए, पाप लग जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु अन्याय करना, अत्याचार करना, अपना शरीर नाश करना, स्वास्थ्य बिगाड़ना, कितनी बड़ी भयंकर बात है। तू उसे ठीक रहेगा, मुझे सेवा की बात कह रहा था, वैद्य और डॉक्टरों को चाहिए उनकी सेवा करें, अपने आर्ता पुत्र मधु उपकार लिया। हमारा आयुर्वेद में लिखते हैं कि जो रोगी है उसको रोगी को पुत्र की तरह समझे, जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है, इस तरह की दया आनी चाहिए रोगियों के ऊपर। रोगी वही वैद्य होते हैं, वही जो भी इस तरह से जिनके लक्षण होते हैं सब ठीक करने के लिए। आज सज्जनों पैसे की दृष्टि है, पैसा दे तो वह इलाज से होता है, पैसा दे तो इलाज नहीं होता। बड़ी आश्चर्य की बात है, अरे पैसा कितना दिन चलेगा भाई, दया आप में हो तो वैद्यों से डॉक्टरों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप हृदय में रखो कि ठीक हो जाए, प्रसन्नता होकर के प्रसन्न होकर के उसे दया वो ले लो, परंतु उनका रोग ठीक हो ये आपकी धुन होनी चाहिए, बड़ा भारी पुण्य होगा, दान पुण्य आदि करने से कम नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैंने कह दिया भी क्या था, ज्ञान से कल्याण होता है, भक्ति से कल्याण होता है, परंतु सेवा से कल्याण कम नहीं होता है। गीता में भागवत में योगास्तयो में आप लोग निर्णांग श्रेयोग तिस्रया, तीन कल्याण की बात है, ज्ञान ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और सेवा मार्ग, जो कर्म योग कहते हैं, जिसको कर्म योग है। तो कर्म और कर्म योग दो चीज है, कर्म तो हरेक करते हैं, योग का दो होता है कि हमारे बुद्धि में समता हो, समत्व भी योग उच्चते, दुख संयोग भी योग संगीता, तो वो कर्म योग होता है। इसका हित कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, इसका स्वास्थ्य कैसे सुधरे, दूसरे का हित कैसे हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित वर्ष दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कृष्ण आई। पर हित है दूसरे का हित करना, हित चाहना। गीता में दो बार आया है, ते प्राप्त भवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, के सर्वभूत हिते रता, निर्गुण की प्राप्ति चाहो सगुण ही पाते, प्राणी मात्र के हित की इच्छा, अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके उसका हित करना, ये कर्म योग है। थोड़े में ही बहुत दूसरा तीसरा चौथा अध्याय भगवद गीता का कर्मयोग का वर्णन है, खास बात अपने अभिमान का स्वार्थ का त्याग करके उसका हित कैसे हो, अपना कुछ भी खर्च हो जाए पर अपने दूसरा हित कैसे हो। तो हित करना दूसरा है, ये बड़ी ऊंची बात है। तो हित करने के लिए ये सेवा है, तो डॉक्टरों को वैद्यों को चाहिए जनता का हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका पैसा भी खर्च ज्यादा न हो। आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे इलाज होते पैसों के बदले, पैसा नहीं होते इलाज नहीं होता, अरे पैसे की दृष्टि चली गई, पैसे की दृष्टि है। बात आती है मन में, कहने में संकोच होता है, आप लोग मेरी बात आपकी जचेगी नहीं, एक बात कह दूं हिम्मत कर गई, पैसे के समान लीसी वस्तु निकम्मी चीज कोई है ही नहीं, जो आज सबसे ऊंची मान रखी पैसा। निकम्मी कैसे है ध्यान देकर सुन, थोड़ी बात ज्यादा तो मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी आप पूछे बता सकता हूँ, थोड़ी सी बात कहता हूँ। पैसा खुद काम नहीं आता है, पैसा वस्तुओं के विनिमय में लेने देने में काम आता है, टट्टी काम आती है, पेशाब काम आता है, रेत काम आती है, कंकर पत्थर काम आते हैं, पर पैसा खुद काम नहीं आता। अगर पैसा ही बढ़िया है तो रतन और सोना चांदी का सबूत बढ़ाकर रख दो, अन्न देंगे ना वस्त्र देंगे ना जल पिलाएंगे ना औषध देंगे, कितना दिन जिएगा वो? और उम्र भर में पैसा मेरे को देखो ही मत, अन्न जल वस्त्र देते जाओ, अन्न जल वस्त्र मका, हम मरेंगे नहीं, जी जाएंगे जी तरह से। तो स्वयं पैसा काम नहीं आता है, वस्तुओं के द्वारा पैसा काम आता है। जिन पैसों के आज रसोई बनी हुई बेच देंगे पैसों के लिए, अरे जो जीवन का आधार है अन्न वो बेच देते हो, तो पैसों का लोभ से तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पैसों का बहुत आदर कर दिया अधिक, इससे बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई। भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम, भगवद गीता के 44वें श्लोक दूसरा अध्याय का, भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो में मनुष्य लगा हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वक्त पर खा पी नहीं सकता, रात्रि को सोए तो दोनों तरफ हलो हलो हो रहा है, नींद नहीं ले सकते, वक्त पर भोजन नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते, ये पैसा क्या काम आएगा? पैसा आराम के लिए है, सुख के लिए है, सुविधा के लिए है, सबको आराम मिले, भोजन मिले, वस्त्र मिले, इसके लिए पैसा है। पर आज पैसे के लिए स्वास्थ्य का भी परवाह नहीं है, और वो पैसा ब्याह आदि के बीच में बहुत निरर्थक खर्च किया गया, आतिशबाजी में फूलों की बनाए वृत्ति विषादी रूप नाच करे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या हो तो आप क्षमा करेंगे मेरे को दुख लगता है। इस वास्ते कहता हूँ ऐसा निरर्थक समय पर समय बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो, प्रश्नों में समय बर्बाद होता है, मदिरा आदि में समय बर्बाद होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, स्वास्थ्य नष्ट होता है, बालकों पर असर खराब होता है। यद्यदा करती श्रेष्ठ, आचरण आप करोगे उसका असर पड़ेगा, व्याख्यान का असर नहीं पड़ेगा। आचरण आपका शुद्ध रहे तो बालक बच्चों पर ठीक होंगे, पिछली पीढ़ी भी ठीक होगी, नहीं तो क्या दशा होगी। इस वास्ते सज्जनों आपसे प्रार्थना है कि अपना जीवन बड़ा नियमित और अच्छा बनाओ, जैसे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, कहीं मन लगाओ लग जाएगा, नहीं तो मन लगेगा नहीं, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कोई काम ठीक करे कर नहीं सकोगे। आप कृपा करो नाथ, ये सही मत रखो, नष्ट मत करो, अपने शरीर का नाश मत करो। दुर्लभ मानुषो देह देह नाम भंगुरा, दुर्लभ त्रैमय, दुर्लभ सबसे दुर्लभ मानुष देह, दुर्लभ मनुष्य, उसको आने बंद कर दिया, मनुष्य आता ही मनुष्य में आने वाले शंकराचार्य महाराज, रमणाचार्य, बड़े बड़े गांधी आदि महात्मा बड़े बड़े आए हैं, तो उनको जन्म नहीं देने के तू आ जाते क्या? आज जन्म रोक देते, जन्म रोक कौन महात्मा है, कौन संत है, कैसा होना आ रहे? अरे हम दो हमारे दो कौन सेवा करेगा? मेरे पास रिपोर्ट आई है ऐसी, गांव में दो छगड़े, गांव में दोनों लड़के मर गए, माँ बाप को पानी पाने वाला आदमी नहीं है, ऐसी दशा हो रही है, दो याद बंद कर दो, हम दो एक हमारे एक, क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है परमात्मा जाने। मेरा कहना आपको जचेगा तो नहीं, परंतु थोड़ी कृपा करो, इस पर ख्याल करो। स्वयं कौन व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन विदेशों के साथ संबंध जोड़ेगा, कौन खेती करेगा? लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, अरे अन्न तो आप अन्न पैदा करने वाले मनुष्य को ही पैदा नहीं होने देना, अन्न पैदा कैसे होगा, कैसे होगा अन्न पैदा? लोग कहते अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ इस पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा, आप तो अन्न की बात कहते हो, जितने कुएं हैं उनमें अन्न पानी नहीं जा रहा है, बोरिंग कराते फिर नहीं जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, मीलों तक पड़े हुए बांध है उनमें मिट्टी भर रही है, क्या दशा होगी? ये पापों का अनुभूति भ्रष्ट हो यार, इस कारण ये बात हो, गायों मारी जाती है, पशु मारे जाते हैं, 36,000 कारखाना है पशुओं के मारने का, और एक वहाँ हावड़ा में एक और नया कारखाना खोल रहा है, नींव लग गई है, शुरू कर दिया है। आश्चर्य आता है मेरे को, आप में कोई बात हो तो मेरा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ये पशु इतने जन्मते तो है नहीं, 36,000 कारखाना मारने के आगे पशु इतने जन्मे है, जन्मे तो थोड़े मारते हैं, ये खत्म हो जाएंगे तो आप कारखानों का क्या करोगे? और लाखों आदमी जीविका बिना हो जाएगा, जीविका क्या देगा सरकार? आप उत्तर मेरे को बता देना, इसका क्या उत्तर बताओ? लाखों लाखों आदमी कसाई खाने में लग रहे हैं, पशु मर जाएंगे, सभी खत्म हो जाएंगे, उसको सरकार क्या आजीविका देगी? बता दो भाई, बता दो कोई उपाय हो तो। केवल व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो ये हिंसा हत्या बंद करो। वैज्ञानिकों ने कहा है ये मरते पशु की जो आह होती है ये इतनी जोर की भस्म करेगी दुनिया को, तुलसी हाय गरीब की हरिशे सहन जाए, मुंह बकर की खाल से लो भस्म हो जाए, ढोकनी होती है मुंह, तो ये गरीब की हाय है बेचारी, वो क्या करे, पशु है भूख है। अरे पशुओं के दूर रहे, मनुष्यों को मारते, अरे मनुष्य की बड़ी रक्षा करते हैं, अरे फिर पाठ कर दो। और आश्चर्य आता है भाई, आप लोगों बात देख करके, विदेशों की बात बहुत ज्यादा आता है, डॉक्टरों ने निर्णय कर दिया कि 5-6 महीना वो तुझे प्राण है ही नहीं, वो तो कोई नहीं है, वो तो मनुष्य कोई बात नहीं है, प्राण बिना बढ़ता कैसे है। अरे वे कहते हैं वीर्य में इतने एक शुक्राणु होते हैं, एक बार समझे तो लाखों करोड़ों जीव उसमें नष्ट होते हैं, इतना जीव मानते हैं, और मानते हुए भी गर्भ में पाल के जीव है ही नहीं। दोनों बातें कैसे होती है, हमें आश्चर्य आता है इस बात का, क्योंकि उसे इतना हत्या नहीं है, उसका पाप क्या है, उसे प्राण है ही नहीं, प्राण भी नहीं बढ़ता है। अंकुर कोई होता है तो उसे प्राण शक्ति से बढ़ता है, छोटा गर्भ है बेड़ देता होकर आगे बढ़ता है तो उसे प्राण हृदय बढ़ता है। डॉक्टरों ने निर्णय कर दिया निश्चित समय, अमेरिका जैसे देशों में लाखों करोड़ों आदमी, उन्हें ये सिद्ध कर दिया। मैंने सुना कहाँ तक सच्ची है पता, मैंने सुना जरूर है, संदेह नहीं है कि उसे प्राण है ही नहीं, उसे मारने को कोई दोष है ही नहीं, प्राण बिना कैसे होता है। वीर मानते हैं यार, वो चिपकता है वहां पर, वो प्राण पैदा होता है, ये मानते हैं ये, यार उसे प्राण है ही नहीं, दोनों बात कैसे बैठती है। तो सच्ची क्या है, भोगवाद हुआ है, बस भोग भोगो, कामो भोग परमा एतावती निश्चिता आत्म संपत्ति, महान रक्षशास्त्र होता है, कामो भोग परमा, बस पदार्थिक लगाना भोग भोगना, एतावती निश्चिता, निश्चय हो गए इससे बदल कुछ ही नहीं, भोग भोग होती। सज्जनों हमारे भारत वर्ष में ऐसी दशा नहीं थी, ये भारत वर्ष आपका गुरु है संपूर्ण भूमंडल का। स्मृतियों में लिखा है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिखेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। एतद् देश प्रसूतस्य, इस भारतवर्ष में पैदा हुए ब्राह्मण से, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिखेरन्, यह भारत के नहीं अपने अपने देश में कैसे आचरण करें वो यहाँ से सीखा लो। स्वं स्वं चरित्रं शिखेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा, सब देशों का गुरु आज इनके पास कलम अपनी है ही नहीं, विदेशों में कलम कानून बनाया है। आश्चर्य की बात है, क्या बता किसके अगर लोगों कोई सुनने वाले नहीं, कोई ख्याल करने वाला है ही नहीं। आप लोग कृपा करो, बुद्धिजीवी सज्जन हो, आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, दशा क्या हो रही, पैसे बस आप पैसे बस में, बड़े बड़े गुण आप में, बड़े बड़े आप में, बड़ी योग्यता आप में है। मैंने सुना है विदेशों में जो हिंदुस्तान के है, डॉक्टर है, वकील है, बैरिस्टर है, जज है, ये हिंदुस्तान के बहुत नामी नाम पाया है विदेशों में, ऐसी बुद्धि है भारतवर्षियों की, ऐसी मैंने सुनी है, मैं जानकार नहीं हूँ, जानकार आप ज्यादा है मेरे से, परंतु ऐसी तेज बुद्धि और आध्यात्मिक इतना जगत कोई संसार में इतना नहीं है, जैसी संस्कृत भाषा है जिसमें जितनी बातें हैं उतनी किसी भाषा में किसी शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। जानकारों से मैंने सुनी है बातें, हमारी विलक्षण बहुत विलक्षण बात है। मैं तो कहूँ व्याकरण की बात भी जितनी संस्कृत की है वैसा व्याकरण कोई किसी भाषा वैसा नहीं है। आपको आश्चर्य हो, अब आप सभी काम के लिए है, थोड़ी सी बात सुनाऊ व्याकरण की बात, वर्णमाला है ना, वर्णमाला कावद काल्यो मावसना स्पर्शा, क से म तक 25 अक्षर है, क से म तक क ख ल ङ च छ ज ञ च ठ ध ण त थ द ण प फ ब म, ये 5 अक्षर ने 25 हुए। ऐसे ही क्या क त ट त प ख ठ ठ ठ प ग ज ड द ब ख ड ड ध भ ङ य ण न म, इसलिए बोलो चाहिए इसलिए बोलो, कितने बिल्कुल स्वर्ग किसी भाषा में हो आप बता दो मेरे को, मैं फिर कहने लग जाऊंगा मेरे कोई पक्षपात नहीं है। इतनी विलक्षण व्याकरण, इसमें भी देखो कचक तबर गज दबर गए, पहला तीसरा पांचवा अक्षर इसमें अल्प प्राण है और दूसरा और चौथे में महाप्राण है। क क क क क क क क क क क क इतना ख ख नहीं कहते, ख ख ख ख महाप्राण है, कर्म खत्म जल कर दी ऐसे ख ग ग ग कहते हो घ घ घ ये महाप्राण है, वो अल्प प्राण है। व्याकरण में कितनी विलक्षणता भरी है, अनुकूलता कितनी विचित्रता भरी हुई है, उसी दादे नहीं है। बस बात करें सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिसराई है। दिन का जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, तो आप लोगों से प्रार्थना है आप अपनी भाषा का आदर करो, विदेशों की भाषा पढ़ो, क्यों व्यापार आदि का संबंध जोड़ना है, परंतु आप विद्या लो। विद्या लेना और अपना को देना दो चीज है। अंग्रेजी सीख करके वेशभूषा भाषा खान पान अंग्रेजी का सीख गया तो आपने ले लिया, नहीं अंग्रेजी अंग्रेज हो गए आप बह गए। अपनी वेशभूषा भाषा रस विचार रखते हुए आप लेते हो, वो विद्वान बनते हो आप, नहीं तो अपना आप खो दिया हुआ। आप कहा विद्या कहा ली, आप तो उसे धर गए वैसे ही बन गए, तो अपना आप नाश कर दिया। अनेक विद्याओं सीखनी चाहिए, अनेक दिव्य सीखनी चाहिए, अनेक भाषा सीखनी चाहिए, अधिक से अधिक भाषा सीखी बड़ी अच्छी बात है, आपकी उन्नति होगी। सबके साथ हम व्यापार कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, उपदेश आदेश कर सकते हैं, अपनी बातें खुली अपने हृदय की बातें बता सकते हैं। तो ऐसा ऐसा अवसर भाई, अब इस विषय में थोड़े समय में क्या कहूँ, आप कृपा करके थोड़ा साहित्य पढ़ो, भगवत गीता कम से कम कम से कम कम से कम बिगतर पढ़ो। जो विश्व वंदनीय है यार, विश्व में संसार विश्व मात्र में गीता एक वंदनीय है। हमारे पति नारायण जी थे बरीदास जी गोविंद का, वो कहते थे मैं जाता गाड़ी में एक मुसलमान पाठ कर रहा था गीता जी का, तो आश्चर्य मुसलमान गीता पाठ कैसे करते हैं, तो कहते हमारे तो सब करते हैं घर वाले, कैसे करते हैं, हमारे पिताजी थे ऐसे अंग्रेजी विद्वान, वे जर्मनी में गए तो वहाँ लाइब्रेरी बहुत बड़ी, उसमें ट्राम चलती है ऐसी सुनी है, उस एक बीच में बड़ा भारी मकान, उस एक बीच में एक टेबल, उस पर रेशमी कपड़ा, उस पर एक पुस्तक रखी उपदेश दिया, देखा तो क्या भगवत गीता है, तो वो पूछ रही है क्या ग्रंथ है, तो लोगों ने कहा तुम हिंदुस्तान के हो और क्या ग्रंथ है, तो हमें मुठमुन क्या पता, पता नहीं ना हमारे कुरान से बताए तो हम क्या समझे उनको, तो पता नहीं, तो आश्चर्य किया, उनको बड़ी शर्म आई, तो भगवत मानो गीता सीख है, तो गीता कितना विलक्षण ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है। कम से कम गीता का अध्ययन आप करो, आपको बहुत सामग्री मिलेगी, उद्धार की सामग्री, व्यवहार की सामग्री। गीता पढ़ा हुआ हरेक व्यवहार में चतुर होगा, जिनका वर्ण नहीं है व्याधि में, वे व्याधि कैसे करना चाहिए, परंतु गीता पढ़ने के बाद आप व्यापार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, आपस में ठीक होगा, क्योंकि स्वार्थ का त्याग अपना का त्याग कर दूसरे के हित की बात करोगे, तो विद्या से इतना नहीं होता है जितने आचरणों से होता है। तो ऐसे भगवत गीता का आप अध्ययन करें, बहन माताओं कह रहे गीता प्रेस के द्वारा सरल हृदय सरलता से भगवत गीता की टीका लिखी गई है, साधक संजीवनी है, तत्ववेचनी है, गीता दर्पण है, गीता की छोटी छोटी पुस्तकें हैं, कम से गीता माधुर्य एक पुस्तक छोटी सी गीता, अच्छे अच्छे विद्वान संस्कृत के आचार्य उन्होंने कहा कि इस गीता माधुर्य से गीता समझ में आती है, छोटा सा ग्रंथ छोटा सा विदेशी, उसे गीता का समझ में आता है, केवल हिंदी में प्रश्नोत्तर में लिखी हुई है, उसे पता लगता है, कई भाषाओं में उसकी अनुवाद हो चुका है, गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक कई अनुवाद हो चुका है, जैसे भाई आप विद्या सीखो, तो ऐसे सस्ती पुस्तक है गीता पर द्वार होती है, सरल भाषा में समझ में आ जाती, तो ऐसी बातें है। अब कहां तक कहूं, ज्यादा समय आपका दे दिया, क्षमा करेंगे, आप इसमें पूछो, अभी मैंने इतनी बातें कही तो आप सुधार करो, तो मेरी गलती हो तो मैं कह दूंगी तो सुधार करेंगे भाई, मैं नाराज नहीं होगा, मेरी बात काटो। एक बात आई है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है मतलब डॉक्टरानी पढ़ाई करा बच्चा ने, तो वे लड़का ने पान पराग वगैरह और बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पिए और डॉक्टर लोग भी नहीं पिए और गर्भपात जो माँ बाप नहीं करे एडो मानो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए अच्छी। बच्चों को बालकों को आप पढ़ाते हो तो बच्चों को इस बात में दुर्व्यसन हमें न पड़े, चाय भी न पिए, कोकन भी नहीं पिए, कोई नशीली चीज न खावे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए। आप अध्यापक हो, आप वैद्य हो, तो आपको चाहिए कि आप व्यसनों का त्याग करो। आप व्यसन करते हो करो, बालकों पर असर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को सुधारने के लिए आप खुद संयम रहो। संयम करना कि इंद्रियों का और मन का दोनों का संयम। संयम का मतलब कि सात रीति से सरकार ब्रह्मचर्य मुख्य है। सब संयम में ब्रह्मचर्य का पालन करना मुख्य है। सब जानते हैं जो जीवन है ब्रह्मचर्य है वो, और खान पान में सब में नियम पूर्ण सरलता से शुद्ध चीज खाओ, आप पवित्र चीज खाओ। ये मांस मदिरा आदि की जितनी चीजें इनमें बहुत बुरा हुआ है। अंडों में कैंसर की बीमारी होती है, अंडों में ऐसा ताकत है वो जो रोग ही बना दे। और पशुओं के जो रोग होते हैं वो मांस के द्वारा आप में रोग आएंगे। और शुद्ध चीज फल है, अन्न है, अपनी अच्छी साग है अपने देश के। कितने अपने यहाँ देश में जितना भारतवर्ष में पैदा होती है वस्तु में इतनी हर एक बार पैदा नहीं होती। कारण क्या है कि सूर्य की किरण ये सविता है, सूर्य है तो सूर्य की किरण होती है। यहाँ छह ऋतु है, दो दो ऋतु एक है, कहीं ठंडी ठंडी ज्यादा, कहीं गर्मी गर्मी है, कहीं वर्षा ही है, कहीं और भी है, परंतु यहाँ पर इतनी है। इस वास्ते यहाँ जड़ी बूटी बहुत पैदा होती है। साग कई तरह के होते हैं, अन्न कई तरह के होते हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियां है, ऐसी दूसरे देश में नहीं है। तो सूर्य की किरण सूर्य सबका तपा देता है, तो इसमें छह ऋतु बनती है, तो ऋतु बनती है। तो मानो सूर्य की किरणें पूरी पड़ती है, यहाँ पूरी पड़ने से यहाँ मोती है, साग है, सब अन्न वस्त्र सब बढ़िया चीजें पैदा होती है। तो इस देश में आपकी आज मेरे को तो दुख होता है इस बात का, आज मेरे कुर्सी मिले कुर्सी मिले ऐसा विचार नहीं। हमारे देश की जड़ी बूटियां अंग्रेज जा रहे हैं यहाँ करते हुए करे, देश मात्र को निरोग बना सकता है हिंदुस्तान। उत्तराखंड में ऐसी जड़ी बूटियां आपकी है, खोज करो, विचार करो, आविष्कार करो, कितना काम हो जाए। भूमंडल मात्र को निरोग बना सकता है, ऐसी आपकी बस सामग्री है, पर किसी ख्याल ही नहीं। बस वोट मिले हमारे मिनिस्टर बन जाए, कुर्सी कुर्सी पीछे पड़े हुए। अरे कुर्सी क्या दशा होगी, कुर्सी कितना दिन चलेगी, ये नहीं सारी नहीं है। तो आप लोगों से प्रार्थना है संयम हो तो संयम, तो आप मैं क्या बताऊं संयम। इंद्रियों को मन को रोको, इनके वशीभूत मत हो, विषयों का सेवन करो सब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। शास्त्र विधि विधि है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, इनके लिए गृहस्थ को एक बताया है, गृहस्थ के लिए, और वो संयम बताया है। ब्रह्मचारी का संयम है, संयम वानप्रस्थ का संयम है, सन्यासी का भी संयम है, गृहस्थ ही बताई उस पर भी नियम है। केवल ऋतुगामी हो तो मात्र उसके गृहस्थ के लिए भी। महाराज श्री फरमाओ। महाराज श्री मेरे को आपके चरणों में एक प्रश्न रखना है। आपने अभी गर्भपात और परिवार नियोजन के बारे में काफी कुछ जनमानस को कहा। महाराज गर्भपात निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए, परंतु परिवार सीमित रहे, और ये इसके लिए सीमित रहे कि आज हमारे देश में 1.5 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, 1 मिनट में इस देश में 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1 घंटे के अंदर 3,000 बच्चे, और 1 दिन में महाराज श्री 72,000 नए मेहमान इस देश में आ रहे हैं। 1951 में इस राजस्थान में जनसंख्या हमारी 1,60,00,000 थी, जो आज 6 करोड़ के आंकड़े को पार करती जा रही है। हमारे धरती के नीचे जितना जल था, वो जल और प्रकृति ने हमें जो दिया, महाराज श्री कोई इस तरह की बात हो नहीं सकती कि वो जल भी और पैदा हो जाए और वो प्रकृति ने जो कुछ हमें प्राणवायु दी है, दूसरी वायु दी है, इसमें वृद्धि हो जाए। अब कोई इस तरह का मार्गदर्शन दे कि ये जल का दोहन भी हम करें और प्रकृति जीने के लिए सांस भी लें और जनसंख्या भी इतनी बढ़ा दें कि आज शहरों में और गांवों में रहने के स्थान भी छोटे पड़ते रह जाएं। इसके लिए महाराज श्री कुछ इस तरह का संदेश आपके सिरमुख से जाना चाहिए। आपने गर्भपात की बात की, बिल्कुल ठीक है, परंतु जब तक संयमित जीवन नहीं हो और आज के वातावरण में जिस तरह का खान पान है, क्या संयमित जीवन हम जी सकते हैं क्या? अब ये एक इस तरह की बात है जिस बात पर आज जनमानस मंथन अपने आप ही करता है। आपके सिरमुख से निकली हुई बात पर मैं उस बात को काटता नहीं, परंतु कोई मार्ग तो इस तरह का दिखे। क्या अंधाधुंध बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे विकास के सारे काम को लील करके विनाश को नहीं ले आएगी? किस तरह की बीमारियां आनी चालू होगी महाराज? और बीमारियों का कारण पूछते हैं तो यही कारण, जनसंख्या बढ़ गई, पर्यावरण बिगड़ गया, जंगल कट गए, लोगों ने जंगल इसलिए काट लिए कि उनको खेती के लिए जमीन चाहिए थी, उनको खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। अब इसका कोई उत्तर हमें तो कोई दिखा नहीं महाराज, इसके बारे में भी आप कोई मार्गदर्शन करें। आप फरमा रहा है कि आपकी बात जो कि परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि मात्र बात है ना, तो ज्यादा जनसंख्या हो जाए तो फिर जमीन कम है तो ये बात ये है ईश्वर के विचार ने की, आपके ऊपर नहीं है। जनता ज्यादा बढ़ती है कम दी है ईश्वर के ऊपर, मनुष्य ऊपर है ही नहीं, मनुष्य की जिम्मेवारी है ही नहीं, किंचित मात्र ईश्वर जानता है। ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ विवाह होता था, सब लड़के लड़की ठीक रहते थे हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से। तो महामारी आ जाती है, भूकंप हो जाता है, तरह तरह के लोग होते, भगवान के सब संयम है, सब कर देंगे वो, ये मनुष्य का काम ही नहीं है। मैं तो कहूँ परिवार योजना राजा का काम भी नहीं है और प्रजा का काम नहीं है, मनुष्य मात्र काम नहीं है, ये काम सब ईश्वर का दिन है। आप अगर संयम करते हो तो मैं कहता हूँ जिसके लड़का नहीं, मेरे पास कई बहन आती है कि लड़का नहीं है, मैं बहन मेरे को तो मैं छुकर दू, मैं छू दू, मंत्र मेरे आता नहीं है, उनकी विशेषता है, आप पैदा कर दो ना, आप कर सकते हो, पैदा नहीं कर सकते। अगर करते हो तो मेरे पास बहुत बहन आती है, उनके पैदा करो। आप जनसंख्या वृद्धि बढ़ाओ क्या, आप जनसंख्या वृद्धि मेरे पढ़ाने पक्ष में नहीं है, मेरे तो संयम पक्ष में है। अगर आपको सरकार नहीं चाहिए तो संयम से रहो, उसमें मैं पक्ष में हूँ। आपके संयम, आपके इस जमाना में संयम लोग कम कर सके तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कर नहीं सके आज कर सकते, आज ही आज मैं ऐसे जानता हूँ परिवारों को, ऐसे जानता हूँ स्त्री पुरुष दोनों साथ रहते हैं, पर संतान हो गया, फिर संतान भी नहीं किया है, ऐसे जानता हूँ जिस संतान ने कारण से एक एक संतान पैदा किया मेरे सामने, मैं बात जानता हूँ उनकी, गृहस्थ आश्रम है रहते हुए बड़े संयम से रहते हैं। आप संयम रखो, मैं आपके पक्ष में हूँ। जनता बढ़ाना मैं नहीं चाहता, ना घटाना चाहता हूँ, ये बढ़ाना घटाना चाहना भगवान का अधीन है, ये घटाना आपके काम है ही नहीं, नाश करने का आपके अधिकार नहीं है। आपको क्या अधिकार है गर्भवास रोकने का? संयम रखो, आपसे आप ठीक हो जाएगा, इसमें किसी का मतभेद नहीं होगा। समय तो मैं पूरा सुना दे क्या उत्तर दूं? आपका प्रश्न ये, आपका बात यही थी कि भाई परिवार नियोजन ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसका सरकार ये नहीं होगा, इससे ये उपाय है नहीं। ये उपाय करके आपने देखा है, फिर भी कहते हैं मैंने सुना है अखबार में आया है कि जनता बढ़ती हुई मिटती नहीं, बढ़ी रही है, फिर बढ़ रही है तो बढ़ेगी ही, एक एक पांच पांच सात सात दस दस संतान एक साथ में, पहले कभी हुई नहीं हुआ है, प्रकृति आपसे वृद्ध होगी, तीन चार चार पांच छह दस दस ग्यारह ग्यारह एक साथ बच्चे पैदा हो गए, ये अब हुए परिवार नियोजन करते हैं, प्रकृति वृद्ध, प्रकृति आपकी वृद्ध चलेगी। एक बार करोगे, एक बार में दस हो गया, क्या करोगे आप? कर नहीं सकते, ये उपाय नहीं है, उपाय संयम है, हम सहमत है बिल्कुल। आप गीता पढ़ने वास्ते फरमाया तो एक गीता माधुरी और साधक संजीवनी मंत्री जी से आपको भेंट, एक आप मेडिकल कॉलेज के, हाँ आप पढ़ो, पढ़ो ना आप, देखना हमारा रोजाना आध घंटा घंटा पढ़ करे आप देखो। गीता विश्ववंद्य ग्रंथ है तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात हूँ मैं। एक किस स्थिति सीधी बंदा के ये संत विरोध करो, निरोध करना है तो संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा, घर भी ठीक रहेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी। कोई प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, आप प्रश्न पूछो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 8 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 10:30 बजे से PMB अस्पताल बीकानेर में हुआ। राम।